قرآن محترم والدین کو دشہ القرآن مولانا نور الحق سے دورہ تفسیر قرآن دا 119 نمبر کی ست جب مقام رستم محلہ عجیبہ جامع مسجد کی 14/9/2009 کے شعر تجدید ملائی دو پتہ یاد ساتھی اشاد توحید سنت 61 اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر 23 عبدالرحمان پلازا نژد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 حضرت شیخ مرحوم خلوا ماوتا اللہ ماوتا کے ہونی ہونی نو پمنگ وائے ناشنا پیریان رائزی خواہ من خبر ہے نشو کولے سورت کے دے اصلاح دا معاشرے اصول بیانی درے اللہ فرمائے لا اقسمو بیاز البلد دا سے ندا قسم کوم پڑے خار باندے وانتا حلم بیاز البلد انتا حل ان کے فتح مکے تشاروا ار سب کے حرام ہوں خود پیغمبر بھی نہ تو اول پکے حلال ہوں اللہ پمن کے بعد ارس حرامی یا پمل کے بعد سے آزادی ہو پو مبلغ حق پہ قرآن بپا بندی کا مکہ کے عرص حرام ہوں حکچا بوی چیز پیغمبر مرکوم اگر تب تکڑشا دمرا اجر بدیوشو دمرا ثواب بدتو رسکا تیرا علاقہ کے چکلے والا کوٹے روانولی زمان دے شاعت مرگرولا مولیانو باوتوے چھ پچا باندے دا کوٹے دوڑو لگی او دے مرشنو دا مرگ دا شہادت دینا خوامیانو غریبانان اگیبا پا کیسے دا ثواب دا پارا بیلچے والا اگا کورونے والا تول اسوزو او دا درم زلی چھ سوزئی ہے والا خوا زما کم شیخ چھرے مولانا خان افضل صاحب دا اگا دا درم زلی چھ دا کورو کتابونا او جماعت والا سوزئی خوا درم زل شو اگے جوڑی خلقے والا سوزئی اگا وطوئی دا پیسلہ نن نکو خلق راجے مجھے پیسلہ نہ کیا ہو تو قیامت کے بکو جب قیامت کے داسر پانے اللہ تخیم چرا جی مال سوزولی یو کالے لڑم ملاقات لا میں پلانی کتاب دس رشتے ہوئے آؤ نورا ویغس وے والا خدا ظالمان سوزولے ہو دا پانے کی لدا سے اڑے نو ماچی ماچو کا تو نور سو پانے زے پذے دا حاشیے سوزے دلے خا دا سکار دے پدے ملک سمی جی ملک والے گڑے چو پدے سے تو سمی وانت حل بهذا الولد ارس بک بند یا برکس آیا پالاقہ کی بار سے آزادی دم توب کا وہ خیر دے تولش پخادے کے ڈز کا وہ خیر دے دروٹ پگاڑ پہ دکان کے سیڑھی کا گوا خیر دے بربن پوتوان گرز وہ خیر دے وی سی آر کا گوا خیر دے ہو کہ قرآن دے پتے زوے نو پتا پابندی قرآن میں پتے زنو آئے دے سر ملک سمی اپدے ملک سمش وانتا حلوم بیاز البلد اوستا بیزتی کی دیشی پدے خار کے ستا بیزتی کو اوشو نو دا مفت دا او کنا ڈبل چا بیزتی اوشو نو ڈلے ڈلے برازیو اگر بنیسیو پولیس تا بے والے گئی اکا ستا بیزتی چاو کرا نو دا مفت دا ستا تا پوس نشتا وانتا حلوم بیاز البلد تا پسے بس صرف دمرا ڈرامہ ہو کی الے ملائے بوتا دوڑو اگر خبر ہے پولیسان راغلی او استاد یہ بہت پولیسان راغلی انت حل بهذا البلد و والدین و ما ولد قسم دے پپلار او باغا چ اولاد دے آدم او اولاد آدم و والدین و ما ولد نوح علیہ السلام زید آغام ابراہیم علیہ السلام پلار داغام پیغمبر او پلار داغام جن سے والد اور جن سے بچے ہر یو جی لار و والدین و ما ولد او قسم دے پپلار او پاغا اولاد دے لقد خلقنا الانسان فی کبد کبد من مصائب دے دنیا اور شدائد داخرت. حدیث کی راضی کل الناس یغدو فبائع نفسہ فموتقها او موبقها. ہر انسان چ سارشی زان خرسی نو یا زان اتڑی یا زان خلاص کی، یا زان اتڑی یا زان خلاص کی. اللہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً پیدا کر دی مونگ انسان لڑا پا محنت کولو کے. اللہ فرمائے ایحسب ان یقدر علی احد، آیا گمان کہے چھ او بن لری قدرت پد باندی سوک، دد سا خیال لے چھ دما مقابلہ ہی سوک نہیں سکولے. یقولو اہلکتو مال اللو بدا، دے وہی خرچ کری دی ما مالو نہ ڈیر غنڈا. ایحسب ان یرو احد، آیا گمان کہے چھ نوی نید لری سوک. الم نجعل له عینین، آیا ندی جوڑ کرے منگا دلر دوستر گین. نجعل له عینین دوستر گین، ولسانا وشفتین یو جبا دوستر گین، یو جبا وشفتین او دوشنڈین، وحدین او نجدین. نجدین کفر و ایمان، موجب القرآن وی نجدین د مور پسینو کے د پیو بندوبس در تکڑے دے. او شفتین لسانن جبا، تو دخپلی جبی نہ خبر تے دا جب رو باسے دا نرے نرے سوری چپ کے خکاری دا سپین سپین تے دینا خبر دا دریزر دیخا کہ ولو کے دے کا غٹ دے کا نر دے کا خزا دا ہر بنیادن پجب کے درے ذرا سوری دی درے ذرا کہ دا سوری بن شل بس جب بدم رو پڑسی بیا بکار نہ کہی خان دادا اللہ او نظام دے تالے جب کے دا سی سوری پیدا کری دی. ولسان او یا وجبا و شفتین او دو شنڈے و حدین او نجدین تشنیا، او خودلی مدی دیتا دولارے. نجدین نہ مراد یا خلارے دا کفر و دا ایمان، یا غلارے چ اللہ دے بچیل دا مور سینو کے دا پیو لار جوڑا کرے دا ادے تین پہ روی. فلکتا حمل عقبا، نو ندے خطلے دے پکنڈاو باندے. وما ادراک مل عقبا، سپت رتا تا چ سدے کنڈاو. فکو رقبا، پکو رقبا. برا ابن عازب رضی اللہ عنہ وئی یو بانڈچی نبی علیہ السلام تر آ گئے و توئی ما تدا سے عمل و خیا چھ جنت تا پلار شم او دا جہنم نہ بچ شم. دا اللہ نبی و توئی اعتق نسمتا و فکو رقبا. سائل و توئی دوار یو شے ندے، نبی علیہ السلام ور توئی نا اعتق نسما، یو غلام ازاد کے فک کو رقب دادا چھ ازاد اولو کے سقیمت لقن تک ورکے دیتا ہوئی خواہ. فک کو رقبتن خلاص اول دسٹ، مطلب سا دا تا تا یو پاوڑے دا دا با پاسکول غاری، سا خلق بی غریبانان قرض داری بی تب داغی امداد کے داغی سٹ با دا قرض نخلاص ہے. او اتعامن فی یومن زیمت غبتن، یا خوراک ور کول پروز دلوگی کے. حضرت جعفر رضی اللہ عنہ چ شہید شو، نبی علیہ السلام کور تر آگے وے اس نعبو لے آل جعفر تعامن فإنہو آتاہم ما اشغلہم. دا جعفر کو رنے لڑوڑے تیارک ہے، پاگی غم راغل رے آگی اخلے پخلے نشی کھولے گا. اس سے پچا غم راشی کا نا ناگا دمرا زڑور شوی اگل آول دا دیگونو غم کئی، نو جی کلا پخ پلا دیگونا پخی ستارے کسمی که یو ساس کی چه یاد اوڑای دے والا یولا موڑا والا وائی کهو زان لتا کولی شخا. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ لکی چه عالم لپکار دی چه کلا سپینا او کلا خڑا جامع اچے او امیر با زان سسن عدد کئی ورنہ ارکان بے جماعت کی سستی راوالی جماعت بٹول تباش. کم علاقہ کی چی امیر سستی او امیر پخپل امارت کی سستی کئی مداہنت کئی یا تعصبی پک پکم امیر کے آگا جماعت ختم ہی پاگا لگ جماعت ترقی نہ کئی خا زکا امیر چا تو وہی امیر خادم تو وہی چی امیر کل کار پر خود سستی شروع کرنو ملک تباش تنظیم تباش او اطعام فی یوم ذی مسغبہ یا خوراک ورکول پرز دلوگ کے یتیمن ذا مقربہ یتیم چ رشتہ داری او مسکینن ذا متربہ یا مسکین تا چ خورو علی ثم کانا من الذین آمنو بیا دی وی دا غچانا چی مانے راوڑے دے و تواسو پخ خبر کول یو بلتا بسوبر د صبر و تواسو بالمرحما پخ خبر کول یو بلتا د رحم کولو. لفظ د صبر استعمال علا او عن دوارو سلو سر رج د لفظ د صبر استعمال دا علا او دا عن دوارو سلو سر رجی ائمہ د لغت وی چې دا علا سلی سرا راشی نو مطلب پیوشک لکوالے او دوام مراجی او چے پسلے دا انسر راشی نو مراتے نا دا گنانا زان ساتلی لکا صبر تو عن المعاسی او صبر تو عن الشہوات لو قرآن ویلو ولمن صبر وغفر ان ذالک لمن عزم الامور قرآن ویلو انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب قرآن ویلو فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل وتواسو بالصبر وتواسو بالمرحمة یو بلتا پخ خبر کئی دے صبر او پخ خبر کئی یو بلتا دے رحم کولو اولائک اصحاب المیمنا دا کسان خ قسمت والا دے خوش قسمت دے والذین کفروا بآیاتنا آ کسان چ کفر کرے زما پایا چنو ہم اصحاب المشما دغدی بد قسمت خلق علیم نار موسدا پدی بوری بن کرے شوے دا ہر طرف نام. سورت بلد ختم شو ذکر د مشقتن د انسان رت پاگ خرچ کے ان کو دا مال چاغی پا خلاف سنت کے مال خرچ گئی امور دا اقتحام العقبہ یعنی ختل پکنڈاو باندے چھے کل سورت بلد ختم شو ندا دے سورت الشمس. سورت شمس مکہ معظمہ کے نازل دے ترتیب لحاظ سر یونوی نزول لحاظ سر شپگش نمبر ربط ما قبل سر دا دے ما قبل کے ذکر دا دو ڈلو شو ندی سورت کے فرق فی ما بینہم بیانے بلدا چ ما قبل کے بے ضائع خرچ کو ان کی ددی امت ذکر کرل دی صورت کے د مخکنو امتنو بے ضائع خرچ کو ان کی بیانئی بلدا چ ما قبل کے بے ضائع خرچ کو ان کی تا تخفیف اخروی نو دی صورت کے وتا تخفیف دنیاوی بیانئی داود صورت تا تفرقۃ فی الاعتقاد خلاصہ ټول صورت دادا ناول ن شواہد اربعہ سرد طواف تفاوت نا پداوت سورت بیا مثال د تخفیف دنیاوی پر ذکر د قوم سمود سرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو قوم پا امداد دنم دا اللہ چا مخاصو رحمتن والد والشمس وضحا قسم دے پنور باندے او پرنا داغے پا وقت ساخ کے والقمر اذا تلاها قسم دے پس موبے باندے ارکل چراشی پنور پسے ونہارے ازا جلا قسم دے پروز ارکلا چخکار کی انور لرا. سورت سواد دو درش کے دا مسئلہ تیروا. واللیل ازا یغشا قسم دے پشپا ارکلا چپٹ کی نور لرا. والسمائے وما بنا قسم دے پاسمان پاگا خدے باندے چی جوڑ کرے دے دا آسمان. والارض وما طحاها قسم دے پزمکا پاغزا چدا زمکے خورا کڑی دا غڑا ولی دا. ونفسم وما سوام، او قسم دے پا نفس او پا غزات چدائے برابر کردے، نفع الہما فجورہا و تقوام، خودلے دور تلار دا بدے او دا تقوام. آیت کے رد دے ففرقے قدریا اغی بندہ خالق منی دا فجور او دا تقوا. ابو حریرہ و ابن عباس رضی اللہ عنہ وی چے کلبا نبی علیہ السلام دا آیت لستو نو دا دعا بیم لستلا، اللہم آت نفسی تقواہا انتا ولیہا و مولاہا و انتا خیر من زکاہا. دا با نبی علیہ السلام دعا لستلا، فالہما فجورہا و تقوام، نو خودلی دا ورطلار دا بدیو دا تقوام. قد افلح من زکا، کامیاب دے غسوک چی پاکے کزان دا شرکنا. وقد خوابا من دسا، ناکام دے غسوک چی زانی خیرن کو پگڑا وڑا عقیدا، یا دسا چی زانی گڑ وڑ کا امدہ کئی امدہ کئی عرص عرص دے دے اندوانو سر دے اندوانو رسم کئی ادا پنج پیریانو سر دے پنج پیریانو طریقہ کئی. وقد خواب من دسا ناکام دے غسوک چی گڑ وڑے کو زان خپلا، کذبت سمودو بتقوام، د دروغو نسبتیو کو سمودیانو پا سبب د سرکشن. ازم با اساش کام کلچر اوچت شو بدبخت داغی، سورت شعرا کے یو سل پینز پنزوس کے سورت قمر ویش کے داغ بدبخت تفصیل ما کڑو بیا بیانکو. فقال لهم رسول اللہ ناقت اللہ وسقیام، اویل دیتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام لحاظو کے دو خدا اللہ وسقیاہا دوار دو نمبر دو بوداغے، فکذبوہو فاقروہا درغ جنے ہوئے صلی اللہ علیہ السلام تا، فاقروہا ملیک روخا، فدمدم آلیم ربوں تبائی راست پدی باندے رب ددی، بیزم بیم پا سبب دو گناہ ددی، فسوان برابر اکڑا پٹول باندے. ولا خاف و عقبہ نیرے دلو اللہ تعالی دا انجام ددے کارنا. سورت شمس ختم شو، تقابل دا شای اربعو دم دم پا مکذبینو باندے چدایو مستقل عذابو. سورت اللیل مکم عظم کے نازل دے، سورت اللیل او دا ترتیب پلے آسر 92 نمبر دے، او دا نزول پلے آسر 9 نمبر دے. خا ربط ما قبل سردارے چی ما قبل کے ذکر کرا، التفرقتو بین الناس فی الاعتقاد، نو دی صورت کے بیانی التفرقتو فی تاثیر الامال، لگا سنگ چی عقائد جدا جدا جی دغه سے عملنم جدا جدا جی گنا. بل دا چی ما قبل کیو فرمائل فالہمہا فجورہا و تقواہا، دی صورت کی وی ان علینا للہدا. بل دا چی ما قبل کے بیزائے خرچ کو ان کو لا ذکر و بطور تخویفی دنیاوی، نو دی صورت کے بشارت تیاغا چاہتا چی اغیب پر صحیح زی کی خپل مال خرچ گئی. داود صورت تفرقا فی آثار الامال، بلتن جدا والے پا آثار دا اعمالو کے، خلاصہ دار چی اول ندب گواہان سر دا تفاوتنا، بیا تفصیل دا تفرقے، اول بشارت یوی ڈلیتا، بیا یر دا آخرت بے میں ڈلیتا، آخر کی تخویف و بشارت تے. سورت اللیل پدے طریقہ روان دے ختمی. بسم اللہ الرحمن الرحیم، شورو قوم پمداد دنم دال چا مخاص و رحمت نوالے، واللیل اذا یغشا قسم دے پشپ باندے کل چرادا چدار او غڑی گی، والنہار اذا تجلا قسم دے پروس کل چرو خان شدار واز، وما خلق الذکر والانثا قسم دے پاغذات چ پیدا کری دی ناری نو زنانا، ان نسائکم لشتا یقینا ستاسو عملنا جدا جدا دے، دچا سنگ عمل دے دچا سنگ دے. فاما من اعطى واتقى اغا سوچ ور ور کرو حق او تقوا اوکلام اعطى مال ورک واتقى زانے د گنانم بچ کو پیسے ام لگئی خزان د گنانم بچ گئی خیراتم کئی خزان د گنانم بچ گئی دان چ خیرات کئی چ پاکستان خبر شی چ پلان کی خان خیرات ریا کاری پکے مراولا وصدقا بالحسنا رشتہ او گنلا خیستہ خبرا ایمان الحسنا توحید نبی علیہ السلام وی د طول و نزیاد مالی او جانی احسان کول والا ما سرچ دے اغا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ دے اوی پا ما باندے داغا دیر احسانات دی. یو روایت کی رازی چھ ما د طول و مرگر و صحابو بدل اخلاصی کری دی خدا ابو بکر صدیق بدل دشم خلاص ہو لے دد احسانات پما ڈیر زیاد تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یوزل ارس راواغ استل دا اللہ لار کے خرچ کرل یوشلے دل کمبلو ناغے چ رضان نہ تو کو نخکارے دو پکے نو ازغی رو شو کولو ناغا کمبل دا سی یوزے کہ ناغا ازغی پکے منڈل نو کمبل رضان نہ تو کو لار نبی علیہ السلام لا نبی علیہ السلام تو السلام علیکم یا رسول اللہ دا اللہ نبی و تو وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرک چھوتے ہو قتل ہائے ہائے وا ابو بکر سا عجیب شان نستا پدے کے نا سا پا جبریل علیہ السلام راغ راغ نبی علیہ السلام تو وہی تیرے خپل یار نہ تپوسکا یار غار رسول ابو بکر صدیق تت تپوسک چتپ اخبل فقیرے کے خوشحال ہے کہنا پا اللہ باندستا سے شکایت شتے نبی علیہ السلام ابو بکر صدیق تو ہوئی راشا سب بخت اور سڑے پیسو وی مالا خو جبریل راغے ما تا غلق انتوی چی دن تپوسو کا چی دا ابو بکر صدیق پا دے پشلے دلے کمبل کے خوشحال دے کنا چی کلے و تداوی یو دم ابو بکر صدیق رضی لانو پا جڑاش وی جڑل وی جڑل او چگ اکڑے انا عن ربی رازن انا عن ربی رازن زد اخپل رب ندیر رضای مخان نبی علیہ السلام وی پزمک کم زماد با وزیران دی او پاسمان کم زماد با وزیران دی پزمک کم زماد با وزیران ابو بکر عمر خلق سوی وی شل لکات عمری بیدت تی او نبی علیہ السلام وی ابو بکر و حضرت عمر زما وزیران دی نو نبی علیہ السلام وزیر کئی عدی بیدتی کئی خواه شل لکات تراوی داوی عمری بیدت تی استغفر اللہ اللہ حب اور پاسمان کے زماد وہ وزیران دی جبریل و میکائیل علیہ السلام اللہ اکبر اللہ فرمائے وصدقا بالحسنا رشتہ او گنلا خیستا خبرام فسن یسرہ للیسرا ضرور آسان بکو اغتلار داسان تیام شیخ مرحوم بدا سے مانا کولا لکدا کے سٹ بخا مخاسو کوری وہی بچے دا سنگ دا شیخ پزڑو شاگردانو کیوں اللہ شیخ بوے فسن یسرہ للیسرا آسان ببوزو دل را لار فسن یسرہ للیسرا آسان ببوزو دل را پلارد سخت ہے اللہ فرمائے یا دا مانا فسن یسرہ للیسرا آسان ببوزو دل را جہنم تھا وما یغنی عنہ مالو اذا تردا فائدہ بور نکی دتا مال دد کلچ دے اور غڑی خا ان علینا للہدا یقینا زمون پزما ضرور ہدایت تے مخ کے او فرمائل فسن یسرو للیسرا آسان ببوزو دلر جنت تا اس وی فسن یسرو للیسرا آسان ببوزو دلرا جہنم تا او فید باور نکی دتا مال دد کلا چه دے ارغلی یقینن زمون پزیما ضرور ہدایت تے وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَلُولَا اِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى نَحَلْنَا هَمَا نِسَائِ وَسَلْسَلُورْ دیرش او آل عمران شپگش کدا مسئلہ تیرہ وخا عبادت لم پیدا کو ان علینا لل ہدا، د عبادت طریقے میں وہ تو خود لے ان علینا لل ہدا، د ہدایت لارے میں وہ بیان کرے ان علینا لل ہدا، پیغمبر میں وہ تو لے گو ان علینا لل ہدا، کتابوں میں نازل کرل ان علینا لل ہدا، اچھے دینا بعد یو سڑے ہدایت تن راضی نفاغا ذلی بد وقت کنا، وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَلُولَا، یقیناً زما اختیار دے دا آخرت و دا دنیا، فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى، یر در کوم تاسو تا نارن تلظوا دور نا چلم بے بوئی، لا اصلاحا الا لشقا، نبن نوزی دا غورتا مگر بدبخت، دا بسو کی الذی کذب و تولا، دا باغ بدبختی چی در جن گنلوی حق لرام، وتولى مخير ولي لحقنا وسيجنبها الاتقى، ضرور بچ بو ساتلی شی دغه ورنا متقی سره، الذي غدا یوتی مال او یتزکا، چې ورکی مال خپل لري پارا چې ځان پاک کی، وما لاحد عنده من نعمت تجزا، او نشتای چالرا دغه سرا سه احسان چې بدله ورکی، اللہ ابتغاء وجہ رب العلا ولسوف یرضا، مال احد، حدیث تے ابو بکر لگے حضرت بلال واغس، نو بلال و تو اخپل کارون لدے واغستم، ابو بکر ور تو اینا دا اللہ دا دین دا کارون دا پارا میں واغست، بلال ور تو ای بس دا اللہ دا دین دا کارون دا پارا میں آزاد پریک دا، نا آغا آزاد کو او جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورتوی زا چت دا ذات کرے نو دنن نبت زما موازنے، او دا نبی علیہ السلام تر اخری سلگو پورے حضرت بلال رضی اللہ عنہ دا اللہ دا نبی بانگ ویون کے او اذان بے ویخا، حدیث کی راضی وہ کالا چی متواتر چا دا اللہ دا رضا دا پارا بانگوے دا دا دا پارا جنت تے، یو سڑے کال لتلے خو امی سڑے ہو تیرا کے نو چکل راغ نو زی بیا پا مخ واغستم، خو دیر تنکڑم خدای حاضر دیں قرآن میں مخ ترے، او تاسو کار نکوئے ہو نا لا لار کیو زینہ موت رضی میں دیر میں مچیڑا چیڑا میں ماں، خیر پا اغا وقت کے زمان پا تیرا علاقہ کی صرف وہ کالے شیو، میں خواہ میں تا ما دیل بوزی چے سوابونو گٹم کنوے آو، میں ٹک زب تا سر سلور میاش تو لزما ہو ماں وہ کال ارسار بانگوے دا چابیا نے والا تب یو کال ارسار بانگوے نو زبر سر زم کال پس کا جو اندے ماں زب تا سر سلور میاش میں بولے میں بولے دا جنت آواز ماں اٹے کاغذ تیرے چو وہ کال سو بانگوئی، ہاں نو حدیث کی راضی رد پار جنت واجب شد جہنم نہ لڑے شخو چلا اللہ در زادہ میں مالا ہوتا تنخواہ نہ را کرے ہوئے نا میں ماں دا اللہ دا رضا دا پارا وہ کال ہوئے تے وہ کال مو آئی او کال ہوا خواہ ماں تا پتا ماں تا ان مسیح وے وے نکا میرا تبلیغ نہ راغلے خو سار چے نور رو خیجی پاسی مانزل میخ نو ماں تا ذکرے میں تو بدا سار یو کال بانگو ہے ازو بس سالور میں آج دے آگا چے سڑے ماں نا قلار شو بیا تا رو سا پورے آگا بیا ماں تا سنو گیلی میں سڑے پارام میں ولی نا پریدہ چیڑے میں مکنا بل تک وہ لسان دی خود جزان تا زو ہے ملا غی بکار کی چلاول زد زان تا وہ میں چھتا سکے کو انفسکم و اہلیکم نارا، قرآن کے اللہ وی لاول دا زان غم و جاڑا رستو بیاد خلق و غم جاڑا، اللہ فرمائے ولسوفا ارضا الا ابتغاء وجہ رب العالم، مگر لٹول درزا در اقبل چوچت شان والدے، یو رد میں دا جماعت سپا کو اینز میں یو سڑے راگ نو ماں تو الاڑو استاد میں وہ چڑی نیچتا جی رات پک پر سپا کے میں داسی ہو کر سلام دے وا چوزا دیکھے رے خیر نہ کہنا تو گورے ادو چڑی اس آتا ہو پلانے اور ڈنگڑے چڈیرے وہ چیڑل نو دلا سمین میں دا خو سڑے سگران کار نہ دے او دا پے پالا جارو تے کا ماں تو میں گورا نو خبر سل کے خوب زکا نہ کوڑ دے باز چیڑ سل کے ایسے پزل دے تو پزل چیڑ ہوئی خا میرا خواصان خبر چتر دمرا سخ خپے دا جارو تو والا تھے پاکوا او ہر ہفتہ راضا پاکوا کتا تماوی چھ ما بیا ہوا ہے نو پخفلم نہ کہ امام نہ پرے دے ولی بی وجی چیڑل کے انصاف دارا ولی خامخا میں الحمدللہ زد اللہ شکر گزار ماں چد چاجر نہ جارو کوم کا جارو کوم دا اللہ کور جارو کوم اکسو کی جارو کئی دا اللہ کور جارو کی اللہ بولا اجر اور کی کنے جارو کئی نہ بجارو کی کز مرشم بل بخد پہ زمانہ بخ خدا پیدا کیو ندی جماعت خادم بے اللہ اگر دے زب یا خکوم آیا نا اللہ ب زمانہ کھلے پیدا کی اور خدمت بکی ہاں خورزاد اللہ ب مقصد ابتغاء وجه رب العالم مگر لٹول درزا در خپل چوچت شان والا دے ولا سوفا يرضى زردا چ خوشحال بشی سورت ختم شو. اللہ اکبر. سورت اللیل کے صرف تقابل بین الاوصاف المومن والکافر دے ثابت اکڑا چھے دا مومن او دا کافر اعمال یو شے ندے گورے دا مومن اگا جدا عمل دے دا کافر اگا جدا دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پا امداد دنم دا اللہ چھے آمو خاصو رحمتنو والا دیم والضحا واللیل اذا سجا سور زحا سورة زحا دا مکم عظمہ کے نازل دے دا ترتیب پا لحاظ سرا دری نوی دے او دا نزول پا لحاظ سرا یو لسم دے ربط ما قبل سرا دا دے ما قبل کے تسلی و دا امت تا پارا او دی سورت کے تسلی دا نبی علیہ السلام تا داو دا سورت التسلیتو للنبی صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ دار جدو شواہد دی پا داو دا سورت بیا بشارت نبی علیہ السلام تا بیا درے حالات سابقہ دا پارا دا تفرے دا درے حالات رستنو بخاری مسلم کے حدیث تے ترمیزی کے مشتا امام بخاری امام مسلم امام ترمیزی تا سبور دا زمارا خبرہ اگو رزنور امامان منم کا نمانا یاران سو ملو یو امام ابو حنی پیرا چنکر نور نمانی والکنو تا پوری غبونشتا کا کونے خدای دی کون کوایا آنے اللہ دی کون کا پبرغو آنے امام بخاری اگو را امام مسلم امام ترمیزی پس درگونو آئیمہ دی منتول منو خوا دقا ولی منگ را چنکر دے مشر دے دادا طولو آئیمہ مشر دے نو امام بخاری امام مسلم امام ترمیزی کے مشتا حضرت جندب بن عبداللہ وی یو رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو گت زخمی شوا دائی نوی نروان شوا خا نبی علیہ السلام ورطو فرمائل ان انت الا اسبع دمیتا وفی سبیل اللہ ما لقید او دین بعد سروز وحی بند شوا مشرکان ڈرامہ جوڑ اکڑا چھتا پیغمبر نا اللہ خپ شوے دیں نو اللہ دا سورت نازل کو سورت اعلی سورت زحا نقطہ دا دا چی دا سورت لیل آخر کے ولسو پا یرضا نو سورت زحا کے نبی علیہ السلام سر وعدہ اکڑا چی ولسو پا یعطی کا ربک فترضا گور دا اللہ کتاب چی دا نبی علیہ السلام دوست معاون خاص دا ابو بکر صدیق نا اللہ راضی دے دا اللہ کتاب گورا لیکن شیعہ حضرات نہ دا اللہ ناراضی شول نہ دا ابو بکر صدیق ناراضی شول نہ دا رسول اللہ ناراضی شول. اللہ اللہ ابو بکر صدیق خاص رفیق غار یار غار رسول ندی داغ یار غار رسول رضا نشو ابو بکر صدیق چیاغد اللہ دا رضا دا پارا دا نبی علیہ السلام پا خدمت کے ٹول مال پیش کرے ہو پا سفر و حضر کے دا نبی علیہ السلام سر مرگرتیا کرے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پا امداد دا نمدہ اللہ جام و خاص و رحمتنو آلدے والضحا واللیل اذا سجا قسم دے پا وقت ساخت واللیل اذا سجا پشپکل چخورش ما ودا کا رب کو ما کلا مشرکان سوچ خدے تے خبر چرے نہ دے پری خود تالا رب ستا وما کلا نے دسر دشمنی کرے دا ولل آخرت خیر اللہ کا من الولا ضرور آخرت غرد تال دنیا نا ولا سوفا یوتی کا رب کا فتر دا خام خاضر دا چھ درب کی تا تربستا نو خوشحال بشے علم یجد کا یتیما فآوا آیا وے نمندلے یتیم نو زیدل درکا آیتے نمندلے یتیم نو زیدل درکا دا حضرت پلار مرش نکت پاتش او چھے نبی علیہ السلام دا اتو کالو شو نکیم پہکو رسید نترت پاتش ترے پالن کولا فآوا اے جعل لکا مأوا تأوی الیہ عند عمکا ابی طالب نفکفلا فکفلکا تال مازے درک استا دا تر سرا نو ستا پالن دا تر پکور کے اشو لخا حلم یجد کا یتیما فآوا آیوے نمندلت یتیم نزے درک تالا دتر کرا ووجد کا دوالا فہداوی مندلت نا خبرا نو پوے اکڑے دوالا نا خبرا دلتے گورے گمراو نوے کنی ہم دادے دیرہ دبیا قرآن لکا سنگ چے احسان دے دغا سے نازکم دیکھا لکا سوچ بکے چے دا سو کیا دی پیغمبر نو سمانا وَوَجَدَكَ دَوَالًا فَهَدَى زب مانے کو ماں پر تبھی دا مانے را نقل کئی دری توجیحات کئی نبی علیہ السلام پوڑو کوالی رکشے نو وَجَدَكَ دَوَالًا فَهَدَى تو رکشے پوڑو کوالی نو فہدا تر منتلے یو مان داش دس دا نے کار کو نشو نو چکل نبی علیہ السلام رکشو نو ترے اعلان کول چی خدای مو بخا زمار وار رکشے دے کچا منتلی مسجد نبوی کے اعلان نہ کول یا راغ ہے ماتے وے زمالو کے رکشے دے اعلانوں کا میں رو رکھے نہ پو پختو رت خبر نہ بدماشے نہ دربان خپل مولائی خرسوم نہ دسر زد اعنات کوم خدا کار نبی علیہ السلام منع کرے دے نو خیر دے بار بہو گردو منڈے ترڑے بہو داڑو کی بہو گورو خو اعلان نشم کولے ماتی پرید نبی علیہ السلام اعلانو کا میں پرید مڑا تپکی لاسو کی چیلا میں خواش کہیں داخل دل دے غالے وام اکا چی تلے رے بیان دے رہا میں تا ماں پی جنے ماں خطا تا پا طریقہ خبر اکڑا تو پا نرمے تپوے نشو اس طلا بدماشی کے ماں سر آور میں خواش سریا دا پیغمبر مقابلہ کی تس شئے چی تا ماں ترا مخی کی ویلا کنا کہ دا اعلان میں دنر گنتے نکم زا تو سو چل کے لاڑ وہ سب پورے بیان دے رہا منگ دا پاک خبر رکھو نبی علیہ السلام رک دے دا سنوی کارو شو چستاز بھی رک شو نبی علیہ السلام پوڑو کوالی نو رک شو دترنا اللہ فرمائے ووجدک ضالن فہدا وی من دلے تو نا خبرانو پوئے کرے ووجدک ضالن فہدا تو رک شو پوڑو کوالی نو ترو من دلے ووجدک ضالن وی مندلے یوازے نو فہدا ملگری دل درکڑا ماشاءاللہ منگم خوشحال پدیو چا الحمدللہ مرگری اللہ راکڑا دا قرآن سنت او داس مرگری اللہ راکڑا چا دا کروڑو نو روپیز مکے اگر جماعت و مدرسے تا وقف کرے داس مرگری اللہ راکڑا چا پا کروڑو نو روپی پلکو نو روپی دا دے پا بادے اولا گولے اللہ دے رٹولو کورو نو دا خیر و برکاتو نو ڈکی داس مرگری اللہ راکڑو او سا پورے مال تسلے راکئی مال ڈاٹ گے رنے راکئی اللہ دے ٹول مرگرو کورونا دا خیر و برکاتو نو ڈکی ووجدک ضالن فہدا تا گیر وے پا مشرکانو کے نو فہدا اللہ جدا کرے دا مشرکانو نا بلا مانا ووجدک ضالن فہدا نوے خبر چھے زبا نبی جوڑے گما نو فہدا تے نبی جوڑ کرے گڑی مانی دی مفسرین کئی ووجدک ضالن فہدا دا تفصیلاتو دا ایمان نا نوے خبر نو فہدا تا تے دا ایمان تفصیلاتو مخودل ووجدک ضالن فہدا تے رون کے دا انشاءاللہ نو فہدا اللہ رتا انشاءاللہ دریات کرو تا تان ان شاء اللہ ارشوی اللہ تر آیا تڑل دا گنے مانی وجدکا عائلن فاغنا فقر دمال تو دمال فقیر وے غنی ایک زرستا یا وجدکا عائلن فاغنا وی مندل محتاج نو غنی اکرے پمال خدیجی رضی اللہ عنہا دا ڈیرا مالدار خزوا او دی لانی کا نو کرے چی نبی علیہ السلام لے پیسے ورکڑے دا تجارت تا پارا چی کل دے دا نبی علیہ السلام صداقت تولی دا دا کونڈا شوا نبی علیہ السلام تا زخو تا سر وادکم بس اللہ پا حکم باندے وادے و سروکو نو دے فا اغنا کی اغیت اشارہ دا ووجدکا عائلن وی مندل تا محتاج دا مالا نو فا اغنا تے مالدار اکرے پا مال دا خدیجے ماشاءاللہ بلا مانا ووجدکا عائلن فقیر دا نفس نو فا اغنا غنی کر زرزرستا نو فا عمل یتیم فلا تقار نو حرچ یتیم دے غصو تمکوام یتیم تقارے گما حدیث صحیح کے رازی چھے چا دا یتیم پسر باندھ دا سے لاس راہ کو اسے ورنکڑو اسے دا شفقت لا دا دے لاس دا لان دے چھے سمرہ ویختر آغلی دی دا ہر ویخت بدلہ کے با اللہ لس لس نیک ہے دے شفقت کو ان کی لا چھے دا یتیم پسر اسے لاس راہ کو خوا فامل یتیم فلا تقار ہر چھے یتیم دے غصو تمکوا و اما سائلہ فلا تنہر فلا تنہر من فلا تقہر یا دامانا ف عمل یتیم فلا تقہر ہر چی یتیم دے نو میں کمزور کوام استاجی پلاول دے کمزور شورو اکڑا الگ پلار مر دے ہو ماں وے جستا سدڑ پا غمجنی خو خورے خاون دے مر دے ماں بے گائے او دیر نازک خو بولی دو ماں وے چی خور لملار شما زکر زد دی امام منو چی دا خو بتو ہے ماں ناولا کٹکے رولی کی بار نو استاجی و تکینی بیگا می استاد اوغا سڑی لی دے گنا پلان کے یار پا قبر کے میں داسی لی دے جی بیخی بر بندو ترے ور پورے پا بدن پورے نوخا وائی زما خدایا زما دل خوستا جی اسم سورے ہو خاون میں مڑو یتیمانان بچی را تگرزی خانو دا بوس استاد جی لکا سنگ چلی نو بس دا خو بکی خدای انشاءاللہ او بشی خدای بخیر جی تو بدا سو کی چرا دے وڑو پلار پسے بیاو جوڑا نوے دا اللہ پا نام ورکی انتا خو پتر چھے ٹیکہ دار زیما پا بل چا خو جوڑا کی گی نا نا غریبا زرن ایوی نسائسی ہو جوڑا والی استاجی لرولی اگا ما شم بچے یتی میں پچاچو کیونی سے ودلے روڑی لیکن اللہ سوئی فا عمل یتیم فلا تقہر ہر چھے یتیم دے نمیں کمزورے کوا شیخ مرحوم بوی یتیم سلے کمزورے کے فعمل یتیم فلا تقہر اشیخ مرحوم بوے ڈاکٹر اگے چ پتیر شی وے دما پلار مڑو اساڑو وے ما دا پلار کمبل وی وڑو کے ما پما لوی خود زان نہ میتا و راتا ہو کو وے مولیاں ناس تو اگے مولا زان ترانیز دیکھڑما وے غبل تو وچ دا ددی وڑو کی پلار مڑ دے اے ہا ہا ہا لیشتی نہ کا دا تم رگٹ کمبل لے زان نہ توکڑ دی خورا شن وی رانیز دے یا کمبل زمان دا سے کھلاو نوی پزان راوا چو چدا پما پورے تو وڑو کہ لکے زا اللہ ربر پلار لاجر اور کی داستا پلار پسے خیراتی شو خا نوی ما آگا وقت کی ویدی یا اللہ کہ چر اسلام دائی خود دا ماتا ندی منظور خا او کنے اسلام چا تا بل سی دا خوی ماتا قرآن کے پتاو لگی رچی فا عمل یتیم فلا تقہر یتیم کمزور ہے کیسا لہ کمبل اتنا آخلے پزان نیتا ہوئے فا عمل یتیم فلا تقہر ہر چی یتیم دے نو فلا تقہر قاری گما ہوتا کمزور کوئے ما و اما سائل فلا تنہر و اما سائل فلا تقہر رٹن ہوتا مکو خا سوالگر راغ دو قسما یو سوالگر راغ تا تو ما سر امدادو کا نو تو تا دا سلو ہے نیسے منا غٹ شٹ تیری منے چا تا مزدوری کوا نا نشر مولے دے نا نا نا لا تنہر رٹے ما ازم ورکوا خو رٹے ما یا د سائل نہ مراد دا دے یو سڑے راگے ہوتا نہ مسلے تپوس گئی وام سائل فلا تنہر ہر چھ سائل دے نورٹن و تم کوام یو ساد سڑے راگے استاد جی ہو ویزے لگ دا مستا تور ما نہ گڑ بڑ دے ما تمارا و گڑبڑے سے لگے نہ استاجی تو بہت ماں تمام رہو سمے کا داخو تاؤ رہا پورے رچے رہتا ہوا اور رہی غلط ہے پکے ہوا تو باس ہوا ہے دا غلط ہے بیا مکوا وام سائلا فلا تنہار او دے نہ بستر کے نہ پٹو خا نہ زو نہ تاس دا کیا ہو کالو بڑھا بھائی من بول نور جی زمنگ دا تبلیغ رونا پاگی دا محنت کئی چا با بابا پس تری کا منز او آئی ایو کال ماں ڈرے تخبایا علاقے نہ دے بڑھا کے سٹرا اوڑے ہو ادر سے تما لگاؤ لے میں دا منز وا ددے غریب سر گلے اخ کے را لے میں دگا لے دا منز دے واؤ رہا اڈیر روز ماں سر چاہتے نیچے جسے شخر خبر وام سائلا فلا تنہار ارچ سائل دے نو رٹن و تم کوام و اما بے نعمت رب کا فہد دیس ہر چ نعمت درفتار نخکار کوا گے لرام شیخ مرحوم بوے دے کے علم حدیث تے اشارہ دا سمطلب زمنگ د جماعت نم دے اشاعت توحید و سنا نو شیخ مرحوم بوے پاپتا کی یو رز درس حدیث وائے او دانور روز درس قرآن کوائے او انشاءاللہ آغا مشن او سپور تازہ دے زندہ باد روان دے چلتا چرے اشاعت مرگری آغا با نور شپے درس کی دا قرآن یوش پا بلازمن درس حدیث بیانی خواہ فحدث دیکھے علم حدیث تے اشارہ دا سورت ختم شو سورت زحا کے حقوق دا مال دا یتیم بیان شو او حقوق دا سائل بیان شو احوال سابقہ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرو دا نبی علیہ السلام سابقہ حالات بیان کرو نو دا دے سورت الانشراح دو منابع دا سورت علم نشرح سورت الانشراح اور سورت علم نشرح سورت انشراح اللہ دا ترتیب پلے آ سرا 94 نمبر دشپک کم سو دا نزول پلے آ سر دولسم دے ربط ما قبل سردا دے مخ کے تسلیوا نبی علیہ السلام تا دی سورت کے تسلی دا نبی علیہ السلام و مومنانو دواڑو تا بلدا چ ما قبل کے دف دے اعتراض وا چپ نبی ولی وحی بندشوا دی سورت کے دوے میں تیرا دفع کئی چاہ فقیر او غریب ولی دے چاہ فقر او غریبی دا اصحاب دا نبی دا چاہ سنگ پیغمبر ملگری دی غریبانان چی ما قبل کے درے حالات دا نبی بیان شل دی سورت کے درے انعامات ذکر کئی بلدا چ ما قبل کے او فرمائل و اما بے نعمت رب کا فحدث نو دی سورت کی وئی و الی ربک فرغب داود سورت تا تسلی نبی تا مومنان ہوتا خلاصہ دا ذکر دے نامات و دریو پا نبی علیہ السلام اپا مومنانو تسلی و ترغیب و تشجیع بیانی بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پا امداد دنم دا اللہ چام و خاص و رحمتنو والدے علم نشرح لکا صدرک دا سورت مقصد ترغیب للقرآن ذکر دے نامات ثلاثہ اغدر نامات یو شرح صدر دویم وضع وزر او دریم رفع ذکر اذا اشتدت بکل بلا ففکر ففکر فی علم نشرح فعصر بینا یسر بین یسرین اذا فکرتہ ففرح کل چتا تو مشکلات راشی سورہ علم نشرح وایا اللہ بستا تکالیف آسان کی خوچدہ سورت پا فکر سروائے خا علم نشرح لکا صدرکا آیا ندا پرانستل منگ تال رسی نستا سورہ نعام یوسل پینزیش زمر دویش کے دا مسئلہ تیروا وَوَضَعْنَاكَ عَنْكَ وِزْرَكَ سپکڑے دمونستانه بوجتا الذي ان قد ظهرك اغه بوج چې درنه کړي وستام لام شیخ مرحوم بوے لاکڑ کاکڑ تیر شوا خوشحالی کے مرگرو ستاس و قرآن اور ستاس و درس اگر اختتام ترسے دو والے مونگ موایو خوشحالی گئے دا درس تاسو درس تے واللہ چھ دا ستاسو درس تے دا زمانہ دے کہ تاسو دا دے درس خدمت نوے کڑے او نوم کولے نو دا درس بنوے دا ستاسو دا خدمت نتیجہ دا چھ درس تے او دا ستاسو درس تے نو دا خبر اوازی مکو ہے چھ ستا ختموشو مبارک شا نو آیا زمون ختموشو زمون دا ٹولو دے مبارک شا دا سی وائے اللہ فرمائے الذی انقذ ظہرک اگا بوجو چدرن کڑے واسطام لام ورفانا لکا ذکرک پور تکڑے دے مونستا ذکر خیر رفعنا فی الازان ذکرک ستا ذکر خیر مونگا سکڑے دے اچت کڑے منخوا اشہد ان محمد الرسول اللہ اگورا اللہ فرمائے ورفعنا لك ذکرک پر تکڑے دے مونستا ذکر خیر فإن مع العسر یسرا یقینند سخت اثر آسانتیا وی ان مع العسر یسرا یقینند سخت اثر آسانتیا وی فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب زمون یاران دوستان وی فإذا فرغت فانصب کے سنت پس پجم دعا ثابت شبہ ہے ات اجتماعی وای خاؤ مبارک شوایا لیکن معالم التنزیل وی فیضا فرغتا من امر الدنیا نفنصب فی عبادت ربک وسلم کلے چے دنیا دا کارون نزان راغن کے نو محنت کا پہ عبادت درفتا کی منزو کا منزمہ روا بل مانا دادا شکل اوزگار شے دا جہاد نا بندگی کو دا اللہ بلا مانا تاوس تابعی کئی یو قوم باندے تیرے دو ناغ قوم لگیاو لو بے کو للو بے ناغ تینا تپوس کئی دا ولی ناغ قوم و تاوی اوزگاریو نو تاوس تابعی و تاوی قرآن خو فلعب ندی ویلی قرآن خو فنصب ویلی دی چی اوزگار شے خدا خدا عبادتو کہ کنا نو دا مانا کم تفسیر کرے دا چھے فیضا فرخت فنصاب کلا چھے سنتو نوزگار شے نو پجم دعا غار دریز اللہ فاتح خیر شکست کفار غلب اسلام اکا جی سے بتا چھے تا مخام اخنا دا جی سے بتا پارم دعاو کے خان آلہ گدات دریز اللہ پا سنتو پس پجم دعا گانے کے قرآن وی فنصب خان فیضا فرخت فنصاب نکلا چ فارغے نزان ستڑے کا پہ عبادت دا اللہ ویلا ربی کا فرغب خاص پل ربتا مینا پیدا کا اللہ رب العزت مینا الا ربی کا فرغب دا مانا چ ففرو الاللہ اللہ لو تخت خا سورت ختم شو سورت الانشراح ختم شو ذکر دے انشراح الصدور او رفع الذکر او ترغیب پتواعات نو دا دے سورت التین سورت تین پا مکم عظم کے نازل دے ترتیب لے آسر پینزکم سو ننزول لے آسر آتیشتم او ربط ما قبل سر دا دے ما قبل کے اثبات دا رسالت و تسلی دا پار دا نبی ذکر شوا دی سورت کے اثبات دا توحید کئی بل دا چی ما قبل کے فرمائل فیضا فرغت فن سب دی صورت کے تشجی ورگئی پر رسول دا مسئلے دا توحید بلدا چ ما قبل کے دا کامل انسانانو ذکرو دلت دا انسانیت دا تکمیل دا پار اصول بیانے دعوت صورت اس بات دا توحید پر دلائلو تشجی علی تبلیغ دا طول صورت خلاصہ دادا اول کے درے نقلی دلائل یو وحی دلیل یو عقلی بیا تخویف منکران تو بشارت منن کو تھا دعوت صورت یادا چی اول ذکر داغ اشخاصو دے چی تکمیل دے انسانیت بیان کرے دے بیار تکمیل دے انسانیت اصول دی اور ذکر دا غیر کامل ہم پکے دے بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پا امداد دنم دا اللہ چی عام و خاص و رحمت نوالا دے والتین قسم دے پینزر والزیتون او پخونا چاوی چھے دا تین نمراد دے دمشق او دا زیتون نہ مراد دے بیت المقدس، نو قسم دے پدی مشک او بیت المقدس. دا سورت تین حاصل و ترغیب بہادر رہتا او دلائل نقلیا، لکہ التین کے دلیل نقلی دے ابراہیم علیہ السلام نا، و زیتون کے دلیل نقلی دے عیسیٰ علیہ السلام نا، تور سینین کے دلیل نقلی دے موسیٰ علیہ السلام نا، حاز البلد الامین کے دلیل نقلی دا آخر زمان پیغمبر نخا، و تین و زیتون و تور سینین قسم دے پینزر پخون باندے پتور تکشین رنا والا، پتور تکشین رنا والا، و حاز البلد الامین قسم دے پدے خار امن والا چھ مکہ معظم دا، من دخلہو کان آمنا، ذکر و تدی کے آغا آیت اشارہ اکڑا، و حاز البلد الامین من دخلہو کان آمنا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً پیدا کرے دے اللہ وی ما بنی آدم کا نر رو کا خزا، کا نر دے کا خزا پخیستہ اندازہ کے، چھت پیترت دے توحید دے، احسن تقویم پا مکمل حسن کے میں پیدا کو، سو کو انسان نظم ناری نو لگے دلو، نو دا خدای تعالیٰ پا ورکریشی وی حسن اعتراضو، نو انگریزی وی اختے اساتل، او داغے دا پارا ہائیڈروجین یو دوائی دا، دا زخم رایشی زگون پیراولی، ناغے روڑا لا آغا ہائیڈروجین، ناغے پا دے ویختو او مگلا چھ دا ویخت سشی نسواری شی چھ پڑک کئی خوا، وای نسواری نشو زان دے پا غم وارو، لگ مودا پس با دیخ پلو ویختو تا بیا جاڑے انتظار کوا، ستا پا ویختو بدا سے اپت نازل شی چم تب ہو تب یا جا رہے چھ آئے ہائے ماں تو چاہے چھ ہائیڈروجن رالا آگا پدے تو روختو مگا دا پار دا دے چھ دا نسواری شی او پڑک کئی بیا، اللہ سمد ولی استاد خدای تعالی پا درکڑی شوی خائص دا ویختو اعتراضو، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، نو دا اللہ پا ورکڑی شوی حسن چھ آگا گیر و مزیدارا پاغی اعتراضو اغی ولڑلا، دد دا اللہ پا ورکریشوی حسن اعتراضو کل اخپے و لاس اللہ ورکریو شنڈے، نو نر الکو لگے شنڈے سریکڑے، نکری دے ولگو لپلاسو پخپو، اپینسے دخپو دلان دکڑے، اپا ویختو ایڈروجین لگو لی دی، اویخت تورو اغس رکی زانلا، نو پاخوا دے خدای خیر کی چی مخ کے بسکی، زنان را لے دا خدای ورکڑے شوی حسن آگے برباد کر، نکونو تے دا پلشتک نکونو واغن دول، دا بے پروت تے پاگے کس پیر پاک پروت تے، دا سرخی دا، دا دا سترگو سلائے دے، دا پوڈر دی، ادا پلان کے دے، دا ادا پکی نکون دی او درزن پراتے دی، اور سر رنگون دی، نو چے کم جوڑا واغن دما، نو آغا سے رنگ با بیادی نکونو نورکو ما، او آغا نکونو با دی نکونو تاغن دو ما، واوا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، وستاد اللہ پا در کلیشوی حسن اعتراضو پا شندو پا روزو رے کمی لوبے اکڑے، اللہ دے امانو کیا. عیسیٰ بن موسیٰ او سڑےو دا حشم قبیلے حشمی خزت قسم کڑےو، وے کت دس پوگ میں نہ زیات خیستہ نے نو ترے پما طلاق ہے، نو دا آیت دلالت کی چے انسان دس پوگ میں نہ زیات خیستہ رکھا. اللہ فرمائے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یقیناً پیدا کرے دمونگ انسان پخیستہ انداز کے پفطرت توحید، ثم رددناہ اسفل سافلین، کل چ د توحید سر لوبی شروع کرے نو اسفل سافلین اگرزید خا، اسفل سافلین. وحاز البلد الامین مکہ کے دا اللہ نبی پیدا ہو، مکیلا چ اللہ شرافت ورک نو دا اللہ نبی لخد سمر شرافت ورک، شاعر زکویلو رخ مصطفیٰ ہو وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تصویر ہے، لقد خلقنا الانسان، مراد نبی علیہ السلام، صدرہ من الرحمہ، پے کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، صدرہ من الرحمہ، سینے در رحمت نہ ڈکوا، و رأسہ من البرکا، سرے برکات نہ ڈکو، و رجلیہ من الاستقامہ، پیے دے دشمن مقابلہ کے ڈیر اک لکھے، و یدیہ من السخاوة، دے نبی علیہ السلام لاسو کے سخاوت ڈیرو، و قلبہ من الایمان، زرد نبی دے ایمان نہ ڈکو، و شفتیہ من الحمد، پشنڈو بیار وقت اللہ حمد نہ وے، و عینیہ من الحیا، پسترگو دے نبی کے حیا ڈیروا، و وجہ من الرضا، مخ کے بیار وقت رضا وا، صلی اللہ علیہ وسلم. دا خو یو سو صفتونه د نبی علیہ السلام بیان شو، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ فرمائے ثم رددنا اسفل سافلین، بیا گردول دی مونږ دا بنی آدم لاندې د لاندو نام، الی ارذل العمر. اکرمت ابن کثیر نے نقل گئی، وہی من جمع القرآن لم یرد الى ارذل العمر، با عمل عالم اللہ پاک ارذل العمر تن رسی، دا کم یو عالم چپ قرآن ملی اغد متازے عمر تا اللہ نے پاتی کئی خا پمخ اخلی. اللہ فرمائے زکن دا شیخ مرحوم عجیب مرگو، کل جزامن پ تختو آچو، وہی مونگ تا پٹول زندگی کے د خپل پلار دملا او د بدن زخمون نو معلوم، و چه کل مونگ پا تختا و آچه و نمونگ تا پتاو لگره چه او ہوئی دا خود مونگ پا پلار دیر سخته تیری شویدی، او ازای پا زی زخمون وی مونگ تیال زکنوی چه دا د دین دا پار پا دا زخمون و او د دین دا پار زخمون آغی با خلکو تا نخوول چه تا بیدانوی چه او گورا پلانه چلو شو دنگلی چلو قبر تلار شی خپل مشکلات مخلوق ته نه بیانې. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات، بچی داس پل سافلین نا آکه سان چی مانه راول دے عملونه کړی دی په سنت طریقہ، فلهم اجر غیر ممنون، دل اجر او ثواب دے بے انتها. فما یکذب کباد بالدین، نو سشه درو جن کردولی شی تعالی را رستو د دینا د جزا بارکه د قیامت بارکه. علیس اللہ بی احکم الحاکمین، آیا ند اللہ پخ پیسل کا ان کے دا پیسل کا ان کو نا، بلا و انا ذالک من الشاہدین. ابو حریرہ وی نبی علیہ السلام فرمائل ولنا زپ دے گوائم ربا چت بہتر پیسل کو لے شبل سو کو نا. سورت تین ختم شو، اور چی سورت تین ختم شو نو ذکر دا خاص مقاماتو، و تین و زیتون تور سینین حاض البلد الامین، سلور مقامات ذکر دا حاکمیت دا اللہ، پیدائش دا انسان پخکلی رنگ کے، نو دا دے سورت العلق. اللہ الصمد، سورت العلق، سورت العلق مکم اعظم کے نازل دے دویم نم دے سورت الاقرا، دا ترتیب لے آسر سلور کم سو دے، دا نزول پلے حاصر دا ڈم بنے رکھا سورت علق، دا ڈم بنے سورت تے دا نزول پلے حاصر رکھا. او خلاصہ دار چی ما قبل کے مسئلہ توحید بیان شوا، دی صورت کی تیزی ورکی پلستل دا قرآن پاک دا پار دا توحید، ما قبل کے مسئلہ توحید ثابت اکڑ پا دلائلو، دلتا زجر دیا اے کسانو تا چی من کول کئی دا توحید نا، بلدا چی ما قبل کے اس بات دا توحید صداقت دا آخرت، دی صورت کے صداقت القرآن بیانے، داود سورت الترغیب الی قرأت القرآن، قرآن اللولا دا قرآن قرأت مپرگ دخا. خلاصہ دادا اول کی ترغیب الی القرآن بیا زجر غچاتا چاہی من کول کی دا توحید نہ آخر کی تقوی پہ اخروی تسلی و ترغیب پدی طریقہ سورت علق ختمی. بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پمداد دنم دال چیا مخاصو رحمت نو الیم اقرا بسم ربک الذی خلق اولو لا پیغمبرا پمداد دنم درفستا غزاد چه پیدا شکر دے دا عالم دا اغا سورتو چه نبی علیہ السلام حضرت عائشہ ہوئی وہی زب خبر نو ما اکثر با نبی علیہ السلام غار حرا تلو دا مکی معظمی دا قبرستان جنت المعلان لگڑان دے یو غر کے غار حرا دے آئے تا جبل نور وی خواہ خلق آغا سکے دا لرن پا نظر رازی چی کل آلتے لارش آئے شوی حضرت با پاکی دا شپیو میں عبادت کو کل بید اخپل کور حالم پاکی واغستو او آغا پیادہ مزل نبی علیہ السلام بکولے وہوا چی مونگ پا گاڑی کے لڑو او بیام گنٹت با پیادہ مزلو کو بیام ستڑیو نبی علیہ السلام با دا مکین پیادہ تو غار ہی راتا اللہ اکبر سمر دیر مزل لے چائے چیلی دی جی اللہ حضرت عائشہ وی کل با درود راغے دا کور حال احوال بے مواغذ اکثر بے زان سر آغے غار تا ڈوڑے خوارس کلوڑل خوا چه کلب ختم شو نو دا حضرت خدیجه کرب راغے زان لبے نور سامان دا خوراس کا کیوڑو ام پا دغ دوران کی اللہ دا وحی پا ذریعہ دا جبریل علیہ السلام انعام پا رسول اکو پاتش ودا مسلا چه نبی علیہ السلام غار حرا کے سمر مود پاتے ہو نو دا علماء پا کی اختلاف تے یوم یاش دا رمضان پا کی ہوئی تیرہ کڑے وان عائشہ وی دا وحی اندازہ داوا چھے اچانک جبریل علیہ السلام و تراغے او تیوے اقرا لولا نو نبی علیہ السلام ورتوے ما انا بقارئن زلستن کے نیم دا جبریل امین دا قول مراد خو پدغا مقرا لا نبی علیہ السلام تا معلوم نو چھے سو وے ما حضرت عائشہ وی چھے پیغمبر وی چه ما سنگ دا خبر اکڑا چه ما انا بقارئن نو جبریل علیہ السلام پا غیق کے واغستم او دم رزور راکو چه ما تا تکلیف محسوس شو او فرمائی چه زی پری خودم بیارتوی اقرا دا اللہ نبیوی ماو تا بیاوی چه ما انا بقاری پا دویم زلی بیا زور راکو که دا دری زلی زور ماو تا لدا سی غار کے راکڑوی نو منگ بوی چه دا پیریانو خواه منگ بخدے خبر سمر روڑے والے دا اللہ نبی کے اللہ بہادری چولے وہ پری خودم پدرم زلیم دک کشان را سر اکڑل چھے کلے پری خودم نورات وی اقرا بے اسم ربک الذی خلق دا ابتدائی پینز آیتونا عائشہ وی پد نازل شو نبی علیہ السلام کور تر آگئے خدیجے کر راگے اٹول دا سے رپیدو دا سے تب ہوئے سمس صلی اللہ رتب پر آگلے دا نو خدیجہ و توی دا پتا سے چلو شو دا اللہ نبی و تا دا غار حرا تمام قصہ و رولا خدیجہ پیغمبر توی تا با اللہ نبد رنگی مخب پکے گا بلکہ تا با اللہ نورم کامیاب کی خدیجہ و توی زدا سے کوم چھ زد دا ترزویل بو زما زکا ورقہ ابن نوپل پا آغا زمانہ کے دم گرے ہو نو کو چھتا سے چل در بانی شوی چھ دم دیکی اس پتا خونے لگی خدیجه تثبت او جدا ولا الله جبريل عليه گله ورقه ابن نوبل نوفل دا عبرانه جب باند ډیر خپوی دا تعلیم مو عربی جب هم خورتلا پل مادری جب وا پدغه وخت کې ډیر بوډا سپینګریو پستر ګمډوند حضرت خدیجه وته ای زما تر ای زما تر زویا د دې خپل روار خبره وورا نو ورقه ابن نوفل نبی علیہ السلام تا مخ کو و توی بچے وی غار حرا کے سچلو زویا نو نبی علیہ السلام و توی دغشان یو پرشتر آلا او بلاشی وزرونه او دشپگو سو ندیر او رالا بلاشی وزرونه او او زیر آتین کلم ماته ویچ اقرا بسم ربک اللذی خلق ورقه ابن نوفل و توی مبارک شا دا اغا ناموس تا تراغه جبریل علیہ السلام کم چی موسیٰ علیہ السلام تراغه لیو بیاوت حضرت ورقه وی ارمان ارمان دروارو تر تسار مان ویچ استاد نبوت پا وقت که زجونده وی تا بخلق دا دی وحی دا وجنا او دا دی وحی سر دا دشمنه دا وجنا تا پا ملک خلق نپری دی روارو تا بخلق تنگی تا بشڑی تا بزیرین نبی علیہ السلام ورته ولی تر ما بخلق شڑی نورقه ورتوی دا مسئله دا سی مسئله دا چه چا کڑی دا حق مسئله نو آقا خلقو پریخی نده شڑ لیده ورقه وی روارو که زج وندیو ما نو انشاءاللہ استا ملگرتیا بکو ما مفسرین وی ورقه روز یو سور پس مرشو بعضی وی چه دوت و نیم کال وحی بندوا او بیا روستو وحی سلسله تیز شوا او لگ لگ مکمل قرآن نازل شو اللہ او بیا نبی علیہ السلام خوب کی لیدلو چه دا خوب تعبیر دا او چه ورقه ابن نوفل اللہ جنت ور کرده ده دا سورت اقرا و غار حرا کے نازل شیو خا اللہ دے تاسو توخی اللہ دے ولتا سو پخپل زندگی کی ور ولی خا دلی دو زید ایمان و سر تازکی کی خا بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کوم پیمداد دنم دا اللہ چام و خاص و رحمتن والدے اقرا بسم ربک الذی خلق قل ولا پیمداد دنم درفتا اغزات چ پیدا شکڑے دے عام خلق الانسان من علق خلق الانسان من علق پیدا کر دے انسان دے ٹکڑے دے ویننا اقرا گور بیاو اقرا مولانا سندی رحمت اللہ علیہ چ زمون پبر استادانو کے سند کے آغوی دے اول اقرا کے مرد مطلب دا دے اقرا قبل البلوغ قرآن راوالا پا معشوم توب کے پریمری کے اندر قرآن شروع کریں اقرا بعد البلوغ قرآن میں روا پس دا بلوغ نام دا مطلب دے یا دا مطلب اقرا فی اللح اقرا اولولا قرآن دا مور پغے گا کے او لولا لولا لولا اقرا قرآن لولا تر لحد پورے تردے چتل حد تور شف قرآن مبرے گا اللہ فرمائے اقرا وربک الاکرم وربک الاکرم من اے حلیم عن الجہل العباد صبر کئی دخپل بندگانو جہالت تخا اقرا وربک الاکرم لول قرآن ہمیشہ رفتہ عزت والا رہن نو تچ قرآن لولے اللہ بتالے عزت در کی ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین حدیث کے راضی پدے قرآن سر انسان لا اللہ عزت ور کی الذی علما بالقلم اغزا چ تعلیم در کرے پ قلم نون والقلم وما یسترون کے وضاحت من کرے علم الانسان ما لم یعلم تعلیم ور کرے بنی آدم تا دا غشی چ دین پویدا کلا ان الانسان لیطغان را استغنا یقینا دا خبر دا چې بعض انسان ضرور سرکشی کوي د دې وجنا چې ځان مالدار ویني چې کله الله مالدار کینو دې لته شروع کی ان الى ربک الرجا یقینا طرف درفتا تا ګرځې دل دې ارایت الذی انها عبد نذا سلام الذین مراد ابو جهل او دا عبد نه مراد رسول الله ارایت الذی انها عبد نذا سلام آیت نوی دی هغه بنی آدم چې منه کول کوي بند لرا کله چې مونږ کوي نبی علیہ السلام په مانځو درې دی په پس خاص خالری غرزول ارایت ان کان عل الهدى آیت نوی نه کچره دیوی په ہدایت او امر به تقوا یا حکم کوي په تقوا ارایت ان کذب و تولا آیت وینه کده تکذیب کوي او مخړی نو علم یعلم بان اللہ یرا آیت نبویگی چی اقینن اللہ لیدن کدد لرا کلا لئن لم ینتہی صیغہ خفیفہ دا متکلم مال غیر کلا لم ینتہی صیغہ خفیفہ دا صیغہ خفیفہ دا د متکلم مال غیر دا سے نہ دا کدے من نشو لنسبام بن ناشیہ ضرور بنی سمنگ سر کنڈے دا ناسیت ان کاذبۃ خاطئہ سر کنڈے درو جن گنانگار مراد تے سر کنڈی والا رکھا ابو جہل فلیدعو نادیا آواز کی خپل مجلس والتا استاجی ہوں ما خپل لور لنادیا نم کے خود وائڈیر دکھو کرن مبارک شوایا مانے سے دا استاجی مانے دا نادیا منا مجلس والا اس پہ تب اخپل سوچ گوا فلیدعو نادیا آواز کی خپل مجلس والتا سند و زبانیا زردہ آواز بہو کو منگا زبانی ملائک تا کل لا دا سے ندا لا تو ہو مکوا اطاعت دا ابو جہل وش جوت وقت ریب سیدک اللہ تا زان نزدیکا اللہ تا ابھی ہو رہے روئی قال سجدنا مع النبی فی اذ السماء انشقت و اقرا بسم ربک منگا ہوئی دا اللہ دا نبی سر سیدہ او فرمائلا سورة العلق ختم شو ترغیب الى القرآن قبائح دا منک ان کی دا قرآن اثبات دا مقاصد و اربعہ رسالت صداقت الكتاب صداقت التوحید صداقت دا آخرت نداد سورة القدر سورة القدر مکم عظمہ کے نازل دے ترتیب لے آسر درے کم سو دا نزول پا لے آسر پینزوشتم نمبر رب داد مال قبل کے ترغیب ہو قرأت دا قرآن تا لستلو دا قرآن پاک تا نو دی سورت کے عظمت دا قرآن کریم بیانے دعوت دا سورت تا عظمت القرآن او دا طول سورت خلاصم دادا عظمت دا قرآن حکیم او دا دی وجن عظمت دا لیلۃ القدر بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کوم پیمداد دنم دا اللہ چام خاص و رحمت نوالدے انا انزلنا فی لیلت القدر یقیناً منگ شروع کری دینا دلول دا قرآن پشپد قدر کے مظہری وی ابن ابی حاتم دا مجاہد نا مرسل حدیث نقل گئی حدیث مرسل آگئی تا وی چے دا سند دا آخر نا دا تابعین رستو یو راوی ساقیتی غرزے دلی لکہ او تابعی دا حدیث روایت کے وہی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو دی وہی نبی علیہ السلام دا بنی اسرائیلو دا یو مجاہد حال بیانو چی اغا زر میاشت مسلسل جہاد کے لگیاو اغا چی کل ام اتیار نو غرزولی وسلے نو غرزولی نو مسلمانانو چی دا واقع وارے دا نو حیران شو نو پاک رب العزت سورت قدر نازل کو چپکی ددی امت تپارا صرف د یویش پہ عبادت داغ مجاہد دا طول عمر د عبادت نہ غرو فرمایو ابن جریر پر روایت دا مجاہد بل واقع ذکر کرے دا وہی بنی اسرائیل کے دیو عابد دا حالو چ طول شپ بے عبادت کو اچ سنگ بس باشو نو جہاد لب اوتو طول عرض بے جہاد کو تقریباً زر میاشتے یعنی دری اتیا کالت غالباً جوڑی کی سلور میں اشتے رپاسا نو اللہ تعالیٰ سورت قدر نازل کو چپک ردی امت فضیلت پٹول باندھے غور ذکر کو دین دام معلوم شوا چ شب قدر دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا امت خصوصیات تھی انا انزلنا فی لیلۃ القدر یقیناً مو شورو کڑی دے نازل ولد قرآن پشپد قدر کے قدر یو مانا دا عظمت لکہ امام زہریم دا مانا کرے دا دیش پیتا دا لیلت القدر ویلو اشارہ دا عظمت دا دیش پیتا اشارہ کئی ابو بکر وراق وی دیش پیتا لیلت القدر زگا وی چی دا کم انسان دا مخ کے نا دا خپل بدا ملے پا وجا سا قدر و قیمت نو نو پا دیش پکے توبہ استغفار چی اوکی نو دغ انسان صاحب قدر جوڑش دغه انسان الله قدر او اکرام کی چې توبه وباس د قدر بل معنی تقدیر او حکم دے د دې معنی په اعتبار سره د لیل القدر ویلو په وجه بدائی چې پدیش پکې د تمام مخلوق د پاره چې سب تقدیر ازلی کې لیکلی چې دا هغه کم ایسه پدې کال کې د رمضان نړوان د بل روزو پورې راځي هغه الله تعالی فرشتو ته والکی کم چې د کائناتو په تدبیر او په تنفیذ الله مقرر کړی دی پکې د هر انسان عمر دا ہر انسان مر دا ہر انسان رزق باران وغیرہ دا ٹول اندازی لکلی تردی چ کم سڑی تا پدے کال کے حج نصیب کی گی اغم پکی لکلی دا فرشتے چو تا دا امور حوالہ کولی شی نو پا قول دا ابن عباس سلور دی اسرافیل میکائیل عزرائیل جبرائیل دی تا دا کارون اللہ حوالہ کی سورہ دخان کے دا مسئلہ ذکر وا انا انزل اللہ فی لیلت مبارکت انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امر من عندنا کے دا تمام صراحت منکڑے والتے تعین دا لیلت القدر دمر خبر خود قرآن نے ثابت شوا چہ شب قدر پر رمضان کے دے لیکن دا تاریخ پر بارک دا علماء زبردست اختلاف تے تقریباً سلویخ اقوال دی پکے چھے لیلت القدر کل دا پدے کل کی سلویخ اقوال دی تفسیر مظہری وئی دغ سلویخ تو اقوال کے صحیح قول دارے چھے لیلت القدر دا رمضان آخری اشرا لس رضو کی راجی لیکن بیام دا دے آخری اشرے سا خاص تاریخ متعین نہ دے بلکہ دے کے بس او دام کے دیشی چھے ہر رمضان کے دا غشپا بدلی گی را بدلی گی بیا پدے لسو خاص کر تاق چھے وطوی ناتا کہے زیاد احتمال لری دا حدیثو پرانا کی یوشتم او دیرشتم پینزوشتم او وشتم یو کم دیرشم بخاری کی دیو مہات المومنین حضرت عائشہ فرمائی نبی علیہ السلام فرمائل تحرو لیلت القدر فی العشر الاواخر من رمضان شب قدر درم دروجی آخری لس و عشرہ کے الٹوائے مسلم کے حدیث تے نبی علیہ السلام فرمائے در رمضان آخری عشرہ او داغے پناتک اشپو کے الٹوائے نسو الٹوائے اشپو الٹوائے زمونگ امامان را لاغی پا کے پیسے لٹائی نو یوشتہ میں پزے پر خودا پینزیشتم او وشتم یو کم دیرشم انو دیرشتم ایتی رواغ استا رازے نن دا دیرشتم سورتون دی او خدای مو بخا زبا سورتون وی ما تاسو با حساب را کے خوا ادا یو دکان دے جوڑ کرے دے زان نو خدای ویلی دے و نو پیغمبر دا یو دکان دے یو اٹای دا و زان لے کلاو کرے دا سچل لے نن دا دیرشتم سورتون دی تول کال با دالک پلار منزل نی راغلی دا دیرشتم پشپے تا پوس کئی لکه پلار دی نخکاری چه طریقه وایو بخکاری پا حقیقت که کم فضیلت چه دی صورت دا لیلت القدر بیان کرده دا دی یویش پی عبادت دا زر و میاشت دا عبادت نغوره ده پا دی که لیلت القدر مراد ده ابو هریره فرمائی نبی علیه السلام فرمائل چه کم انسان پا شب قدر که دا عبادت تا پارا ادرے دو نو تمام رستی گناہوں نے بہت اللہ معاف کی ابن عباس وئی چھے نبی علیہ السلام فرمائل چھے شب قدر کے اگا تمام ملائک چھے مقام سدرۃ المنتہا باندھے گئے دا جبریل امین سر دنیا تراکزی گی اس یوم مومن نرخز دا سے نہیں چھے وہ تاغی سلام نہ کہی بغیر داغ انسان نہ چھے اگا شرابی یا دا خنزیر وخ خوری پاغی دغه ملائک سلام ناچی. یو حدیث کی رازی نبی علیہ السلام فرمائی چھے کم انسان دا شب قدر دا خیر و برکت نہ محروم شو ناغ انسان بالکل بدنصیب دے. عائشہ دا نبی علیہ السلام نہ تپوس کئی چھے زپ داس شپکم دعا غاڑم قرطبی کشتا نبی علیہ السلام ورتوی دا دعا غاڑا اللہم انکا عفوان تحب العفو فاعف عنی اللہ تا دیر معافی کون کے تا معافی خواخیم نو یا اللہ زما غلطے ماتا معاف کے او دا پزیلت دا پار دا مجیب خبر دا چې نبی علیہ السلام مونږ او تاسو ته دغه عشره کې د اعتکاف طریقه خودلا د پاره د دې چې معین شپه معلومه نه ده، احتمال دار چې دې عشره کې دغه شپه راشي او دا اعتکاف والا انسان پاغي کې شامل شي او هغه شپه بیا مومي. اعتکاف څه ته وایي؟ د روزی په شلم تاریخ د مازیګر مانځه نه وروسته تر اخیری روزی تر سبا پورې یو خاص ځای خلوت کې پنیت د عبادت کې ناستو تا اعتکاف ہوئی. کم انسان چې په شب قدر کې د شو قدر پشپا د ماسوتن او د سبای موس په جمع سره وکړو ناغتم د لیلۃ القدر د شپې ثواب ملایوي. سلام فرمائی نبی علیہ الصلات والسلام فرمائی چې کوم انسان د شو قدر پشپا د ماسوتن د سبای موس جمع سره وکړي ناغتم د لیلۃ القدر د شپې ثواب ملایوي. کم سڑے چی سمرہ زیاد شب بیداری کئی اغمرہ زیاد ثواب دے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرمائی وی نبی علیہ السلام فرمائی چی کم انسان دا لیلت القدر پشپا دا ماس خطن منز ادا کو نو دا نمیش پی عمرہ ثوابی کی گی او چر سبائی منز ادا کو دا مکمل شپے ثوابی ہوش. اس راشا اس ور پسے آغا دا دے زمانے د سادگانو زنانو هغه روایت رو باسا آغی وی د شو قدر پشپا دا ملک تک سپین رناشی یوا پا منگو که چی چا کرو بین آغا سرزر شوائی او خواهی سمر سرزر شوی دی یو ثبوتو خواهی نام بدر کر او دا ساروی وی پا ونو که راز ولن دی خواهونی طولی نسکوریش دا طول اسی گپ شپته کم حقیقت چه و دا حدیثو پرناکه دا لیلت القدر د شب قدر چې پختانه او تشو قدر یو غمون بیان. قدر په فتحې د دال سره اسم دی او په سکون سره مصدر دی. انا انزلنا فی لیلۃ القدر او حدیث د ابو هريره کی راضی وای نبی علیہ السلام فرمایا اتاکم رمضان شهر مبارکون فرض الله علیکم صیامو تفتح فی ابواب السماء وتغلق فی ابواب جهنم وتقل في مردة الشياطين لله في ليلة خير من الف شهر من حرم خيرا فقد حرم. دا الله نبی وی پتا سو میاش دروځه را لا مبارک میاش دا پ میاش دا زبردست میاش تا میاش دروځه پتا سو را لا مبارک میاش تا فرض الله علیکم صیامو د دې روزي الله رب العزت پتا سو باندې پرسکړي دی فیه تبتاو فی ابواب السما پدے کے آسمان دروازے کلاوش و تغلق فی ابواب جہنم بند کریشی دروازے جہنم و تغلو فی مردۃ الشیاطین شیطانانو تڑلیش للہ فیه لیلتن دا اللہ دا طرف نہ دیکھی یوش پدا خیر من الف شهر چاغه غرد د زرو میاشتونه من حرم خیرها فقد حرم سوچ د دغه شپې د خیر نه محروم شو دی به ټول عمر محروم. انا انزلنا فی لیلۃ القدر یقینا مون شروع کړی دی تا ته نازل ول د قران په شپه د قدر کې مجاهد وی فی لیلۃ القدر اے فی لیلۃ الحکم پشپد پیسلو کی دے بارہ کے سد پاس سلوے خاقوال ذکر مخکما ہوئے ہیں. وما ادراک ما لیلۃ القدر سشی خبر کرتو سدش پد قدر نو شیخان اپا کے دزان نا خبر جوڑے کرے خان. اے شیخ کیا ڈونڈے ہیں شب قدر کا نشان ہر شب ہے شب قدر اگر تو ہو قدر دان. اے شیخ کیا ڈھونڈ ہے شب قدر کا نشان اے شیخ آسب دشو قدر دش پہ نخ گورے ہر شب ہے شب قدر اگر تو ہو قدر دان. تا دا پارا خوارش پہ شب قدر دے پاس تحجد کوا. ابن قتیبہ غرائب القرآن کے وہی وی داش پا دا زرش پونا غورا دا خو اگر دا زرو میاشتونا خو گره اگر میاشت چه لیلت القدر پا که نی گره دا اگر زرو میاشتونا غورا دا چه پا اگر زرو میاشتو که لیلت القدر نی گره حل آگه اللہ فرمائے لیلت القدر خیر من الفشار شپ دا قدر غورا دا